ми завжди підтримували думку української незалежності від Польщі. У 1915 році видав німецькою мовою книгу «Україна та її міжнародне політичне значення». В ній, зокрема, він писав: «Російські царі своєю зрадою розтоптали ногами Переяславську угоду, укладену з вільною Україною юрочисто заприсягнуту. А тепер у Росії українська нація, яка в історії розвитку культури людства відіграла немалу роль, не лише цілковито поневолена, а й ведеться нищівна війна проти неї. Православне християнство, особливо український нарід, вже 2,5 століття пригноблюється Росією більше, ніж будь-який інший нарід, і переслідується російською ненавистю. Чи не на часі вже зараз з неупередженою совістю зважити на права і справедливі домагання поневоленого українського народу? Чи не в життєвих інтересах культурних держав Європи звільнити цей народ від смертельних рук азіатів? Цитується за українською газетою, число 2, 23 січня 1997 року. Куліш у 60-х роках 19 століття розпочав переклад Біблії на сучасну йому українську мову. Ця праця тривала майже 30 літ. У 1869 році 50-річний Куліш зустрів за кордоном 24-річного Полюя, і вони разом виконали цю роботу. Обох їх об'єднували глибока побожність і полум'яний український патріотизм. Кажуть, що народ, який має Біблію власною мовою, вічний і незнищенний. Кожна мова, на яку перекладено Біблію, не вмре, не загине. Ректор німецької політехніки у Празі у промові під час похорону Полюя сказав: «Ти, Полюй, був не тільки людиною твердих переконань і виразно викарбуваною особистістю, але також людиною, яка знала, як дотримуватися вірності, передовсім вірності народові, з якого ти вийшов. І немає більшої вірності, ніж вірність власному народові, який ти любив до останнього свого подиху». Цитується за українською газетою, число 22, 19 грудня 1997 року. Постать Полюя – яскравий приклад талановитості і патріотичності української нації. Поруч з іменами Івана Франка, Лесі Українки стоїть ім'я Бориса Дмитровича Грінченка, 1863-1910 роки. Мого земляка, харків'янина. Але, на жаль, це ім'я стоїть так, що його не всі бачать. Український письменник, педагог, літературознавець, лексикограф, етнограф, історик, публіцист, видавець, громадсько-політичний діяч, один із найпродуктивніших українських творців. За кількістю творів він перебуває на 2-му місці після Франка серед українських літераторів. І це зобов'язує нас сказати слово про цю геніальну особистість.